گزر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں. ایک بات وہی, اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ یہ موقوف کر دیں اور دور کر دیں تمہارے طور طریقے کو جو بہتر ہے, مسلح امسل کی منس ہے, یعنی بہتر, یہ تمہارا بہتر کلچر جو ہے, تہذیب ہے, اس کو مٹانا چاہتے. موسیٰ کا غلبہ ہو گیا تو تمہاری یہ تہذیب ساری مٹ جائے گی. یہ زیب و زینت والی تمام چیزیں, یہ عیاشی فحاشی والی, یہ کھیل تماشے, یہ منمانی کاروائیوں والی بات ساری مٹ جائے گی. تمہاری تہذیب اور تمہارا کلچر یہ بہت اچھا ہے, اس کو مٹانا چاہیے. بے حد آپ نے جو اس وقت کلمات فرمائے تھے وہ حدیث کے اندر مذکور ہیں اور محفوظ ہیں, اور آپ نے فرمایا تھا جو ایسی حرکت کرے گا ہم اس کو عبرتناک سزا دیں گے. تو عبرتناک سزا دیں گے, اور پھر جوش کا مقام تھا, تعزیر کا مقام تھا, تو آپ نے سے کہا گیا کہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیں, تو آپ نے اس وقت دعا بھی نہیں مانگی. تین دن کے بعد آپ نے اس شخص کے لیے دعا مانگی تھی, تین دن گزرے تھے. یہ سختی اور جوش کی بات تھی, یہ مقام تعزیر تھا, لیکن جو تبلیغ کا مقام ہے وہاں نہایت نرمی کے ساتھ آپ نے بات کی. لوگ پتھر بھی مار رہے ہیں لیکن آپ نرمی سے بات کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں لوگ, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو, لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے اس کو مان لو, فلاح پا جاؤ گے. ادھر پتھر برس رہے ہیں, ادھر یہ بات ہو رہی ہے. اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا نرمی سے بات کرنا. تمام مبلغین کے لیے یہ دستور العمل ہے, تبلیغ میں سختی نہ کی جائے, سمجھانے کی کوشش کی جائے اور درپے بھی نہ ہو. اللہ نے دوسری جگہ درپے ہونے سے بھی منع فان تلو تصدا, درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ جی میں ضرور ہی اس کو مومن ہی بنا کر رہوں گا یا اس کو میں متقی ہی بنا کر رہوں گا, یہ بھی ضروری نہیں. آپ اپنا کام ایک حد تک کر دو, اس کے بعد چھوڑ دو. کوئی انکار کرتا ہے, اصرار کرتا ہے, اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا, تمہاری ذمہ داری سے یہ بات نہیں ہوگی. ولا تسل عن اصحاب الجحیم, قرآن میں صاف موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, یہ دوزخ میں کیوں گئے ہیں, وہ ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں آئے ہو دوزخ میں, بتلاؤ. آپ سے تو یہ ہے بلغ ما انزل الیک, جہاں تک خدا کا پیغام اور خدا کا دین پہنچانے والی بات ہے اس کو آپ پورے طریقے پر پہنچائیں, اس میں ذرا بھی کوتاہی نہ کریں, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوتاہی نہ کریں. آپ کا فرض یہ ہے, انما علیک البلاغ وعلینا الحساب, آپ کے ذمے ہے پہنچانا اور حساب لینا, یہ ہمارا کام ہے, وہ ہم کریں گے, وہ آپ کی ذمہ داری میں نہیں. تو یہ نرمی سے بات کہی, درستگی اور سختی تبلیغ کے مقام میں درست نہیں ہے. پھر فرمایا ہاں کہ جب اللہ نے یہ فرمایا نرمی سے بات کرنا, شاید وہ نصیب پکڑ لے یا اس کے اندر کوئی خوف پیدا ہو. وعظ اور نصیحت کرتے وقت نہایت ہی نرم اور آسان اور رقت آمیز طریقے پر بات کرنی چاہیے, کیونکہ دوسری طرف تمرد اور سرکشی ہوتی ہے, تو نرمی سے بات ہوگی تو ممکن ہے وہ آدمی سوچنے لگ جائے جس سے خطاب کیا جا رہا, یا بات پر دھیان دے نرمی سے بات کرنے میں اس کا امکان ہے. لیکن اگر درستگی سے بات ہوگی تو پھر وہ بات بگڑ جائے گی. تو جتنے بھی دائی ہیں, دائی اللہ خدا کے دین کی طرف دعوت دینے والے اور مبلغین, ان کے لیے یہ دستور العمل اللہ نے مقرر فرمایا. دوسری جگہ بھی ہے کہ جادلہم بالحکمت والموعظۃ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہیں بحث بھی کرنی پڑے تو آسن طریقے سے بحث کرو، اخلاق کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے بحث کرو، کوئی ایسی بات جو اخلاق سے گری ہوئی ہے کہنے کی اجازت نہیں دی گی، حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے طریقے پر، خیرخواہانہ طریقے پر بات کرو۔ تو یہ دستور العمل اللہ نے مقرر فرمایا ہے تمام کے لیے۔ تو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام نے عرض کیا اللہ کے سامنے، اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم خوف کھاتے ہیں کہ کہیں وہ فرعون زیادتی نہ کرے ہمارے اوپر، یا کہیں سرکشی نہ اختیار کرے، کیونکہ ہم بے سر و سامان ہیں اور کمزور ہیں، اور فرعون کے مزاج سے واقف تھے کہ فرعون کس قسم کا ہے، تو ہم بات سننے سے پہلے ہی کہیں وہ دست درازی نہ کر دے اور حملہ نہ کر دے، یا کوئی ایسی بات نہ کرے، بات ہم پہنچانے بھی نہ پائیں، کہیں وہ زیادتی نہ کر جائے یا سرکشی کی بات نہ اختیار کر لے، آمادہ ہی نہ ہو، غصے میں نہ آ جائے، کیونکہ وہ تو ڈکٹیٹر تھا اور بہت زیادہ مغرور انسان تھا۔ تو اس لیے وہ جو فرعون کا حال ان کو معلوم تھا اور اس کی کارستانی اور اس کی کیفیت، اس کے پیش نظر یہ عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم خوف کھاتے ہیں کہ کہیں وہ کوتاہی زیادتی نہ کرے ہم پر، یا وہ سرکشی نہ اختیار کرے۔ اللہ نے تسلی دی اور فرمایا لا تخافا، تم دونوں نہ ڈرو، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، اسماؤں میں سنتا ہوں ساری بات کو اور دیکھتا ہوں ساری کیفیت اور حال، تمہارے اس کے درمیان جو بات یا معاملہ ہے وہ سب میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، کسی وقت تم سے جدا نہیں ہوں، تم کو میری حمایت اور نصرت حاصل ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی معمولی عہدے دار بھی، ایک تھانے دار بھی یا ڈپٹی کمشنر، کسی کو یہ تسلی دے کہ بھائی تم خوف نہ کھانا میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کے دل میں کتنی تقویت پیدا ہوگی۔ اور ادھر یہ ہے کہ رب العالمین فرما رہے ہیں تم بالکل خوف نہ کھانا، میری تائید اور نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس کا کتنا یعنی اثر ہوگا اور کتنی تقویت حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کہ اللہ نے اپنی معیت اور تائید کا اعلان فرمایا، تم بالکل نہ گھبرانا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں۔ یعنی ہر موقع پر یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے یہ مقرب ترین انسان، جب وہ پیچھے فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پیچھے آ گیا تو بنی اسرائیل گھبرا کر کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تسلی دی کہ تم خوف نہ کھاؤ، انما معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ اس کے حکم سے ہم نکلے ہیں شہر سے اور یہ راستہ پکڑا، ضرور کوئی راستہ بتلائے گا۔ اور اسی طریقے سے جس جب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشانی کا ذکر کیا کہ کہیں کافر اگر نیچے جھک کر دیکھ لیں تو وہ تو دیکھ لیں گے نیچے، حضور نے ان کو تسلی دی کہ تم ان دو شخصوں کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کا تیسرا مددگار ہے، ان اللہ معنا، مت خوف کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کے حکم سے آئے ہیں، لہذا وہ ہماری حفاظت فرمائے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، تم دونوں جاؤ۔ اور جا کر اب یہ اہم ترین باتیں ہیں جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کی تھی۔ فرمایا تم دونوں چل کر کہو انا رسولا ربک، بے شک ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے۔ سب سے پہلی تو یہ بات کرو، کہ خود نہیں آئے بلکہ پروردگار نے ہم کو بحیثیت رسول کے اور پیغام پہنچانے والے کی حیثیت سے ہمارے پروردگار نے ہم کو تمہارے پاس بھیجا. تو ہم پروردگار کے رسول ہیں, تو جو رسول ہے سب سے پہلے اس پر سننے والوں پر یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں. رسول کی اطاعت کرنی ضروری ہوتی ہے, اس کی بات کو ماننا ضروری ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے اس کے بات کو ماننا. پہلے اپنی حیثیت اور پوزیشن فرعون کے سامنے واضح کرو کہ ہم آج خود نہیں اٹھ کر کے چلے آئے بلکہ پروردگار کے رسول ہیں, اس کے بھیجے ہوئے ہیں. تو تمام آب و مخاطبین کا فرض ہے کہ وہ ہماری بات کو مانیں اور تسلیم کریں. پہلی بات یہ ہوتی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دستور میں یہ بیان فرمایا ہے, آگے سورہ شعراء میں آتا ہے, فاتقوا اللہ وآتیون, ہر نبی نے یہ کہا اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. ابراہیم علیہ السلام کی بات دیکھیں, صالح علیہ السلام, جس نبی نے کہا, ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے بھی کہا میرے پاس قطعی اور یقینی علم ہے, فاتبعنی, میری بات مانو تاکہ میں سیدھا راستہ بتلاؤں. تو رسول جب بحیثیت رسول ہونے کے خطاب کرتا ہے تو مخاطبین کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی بات کو مانیں. اس کا انکار کرنا یہ کفر ہوتا ہے اور سرکشی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اپنی حیثیت اور پوزیشن چل کر اس کے سامنے واضح کرو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں, رسول ہیں, ایک بات. اور دوسری بات, ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فارسل معنا بنی اسرائیل, بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور ان کو اذیت نہ پہنچاؤ. یہ دوسرا مطالبہ. پہلی بات میں وہ سب بات آ گئی, جب رسول مانیں گے تو رسول جو بات کہے گا, رسول سب سے پہلے اللہ کی توحید اور وحدانیت کا درس دے گا, وہ ماننی پڑے گا, اور پھر نبی کی رسالت کو ماننا پڑے گا, اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. اور یہ باتیں ماننے کے بعد پھر یہ آگے ایک مطالبہ ہے, ہم ایک مطالبہ لے کر آئے ہیں تمہارے پاس. وہ مطالبہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو بھیج دو ہمارے ساتھ. بائبل کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو صحرا میں لے جاؤ تاکہ وہ عہد و پیمان کو وہ تازہ کریں, مضبوط کریں. مصر میں آپ ان کو نہیں رہنے دینا, ان کو یہاں سے لے جانا ہے صحرا کے اندر, اور پھر وہاں سے ان کا جو اصلی وطن ہے مصر سے تو وہ 250 میل کی مسافت بنتی ہے, فلسطین اور شام, اس اصلی وطن میں ان کو لے جانا. تو یہ مطالبہ کیا گیا ان کے سامنے, اور ان کو اذیت نہ پہنچاؤ, کیونکہ جو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ تھے انہوں نے اسرائیلیوں کو غلام بنایا ہوا تھا اور تمام مشقت کے کام ان سے لیے جاتے تھے جیسا غلاموں سے لیے جاتے ہیں. یہ مکمل طور پر غلامی کی زد میں آئے ہوئے تھے اسرائیلی, اور تمام ذلت ناک کاروائی ان کے ساتھ کی جاتی تھی. تو اس قوم کو آزاد کرنے کا اور آزادی کا مطالبہ پیش کیا. یہ آزاد کرنا, قوموں کا آزادی حاصل کرنا, یہ ایک حقیقت ہے. اور کیونکہ آزادی انسان کا فطری حق ہے کہ وہ آزاد ہو اور کسی کا غلام نہ ہو. غلامی غیر فطری بات ہے, ان نیچرل بات ہے, یعنی نیچر کے مطابق نہیں ہے. یہ کسی حادثے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے, کسی نافرمانی کے نتیجے میں اور کسی حادثے کے نتیجے میں غلامی آتی. جو جنگیں ہوتی تھی پہلے تو غلامی اس کے نتیجے میں آتی تھی, اور یا پھر کمزوری پیدا ہو گئی اس کے نتیجے میں وہ غلامی پیدا ہو جاتی تھی. اور غلامی ایک شخصی ہوتی ہے، وہ شخصی غلامی تو آج کل معدوم ہے دنیا سے، لیکن اجتماعی غلامی آج بھی اسی طریقے سے ہے جیسا قدیم زمانوں کے اندر تھی، کہ ایک ملک دوسرے ایک ملک کو یا کئی ممالک کو غلام بناتا، وہ اقتصادی غلامی میں جکڑتا ہے، اور پھر وہ اپنے نظریات کی غلامی میں جکڑتا ہے کہ دوسرے جو ہے ملک والے وہ ہمارے نظریات کے غلام بن جائیں. یہ جو سپر طاقتیں اس وقت دنیا کے اندر مانی جاتی ہیں، امریکہ ہے یا روس ہے، ان کا یہی مطلب ہے اور یہی کام کہ جتنی کمزور ممالک ہیں وہ ان کو اپنی پالیسی، اپنی سیاست اور اپنی غلامی میں جکڑ کر رکھ دو. یہی غلامی بدترین غلامی ہے، شخصی غلامی سے یہ زیادہ خطرناک. ضمیر بگڑ جاتے ہیں لوگوں، کوئی بات ان کے خلاف کوئی کر نہیں سکتا، کرتا ہے تو اس کو مختلف طریقوں سے سزا دیتے ہیں. یہ تمام چھوٹی چھوٹی سلطنتیں یہ کھلونے بنے ہوئے ہیں ان سپر طاقتوں، وہ جس طریقے سے چاہتے ہیں کسی کو بالفعل کمزور کرتے ہیں، دباتے ہیں، کچلتے ہیں، مارتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 35 سال کے اندر کم سے کم 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، کس نے پوچھا نہیں. اور ابھی 5 سال کے اندر 20 لاکھ افغانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، کوئی ہے پوچھنے والا دنیا میں تم کیا کر رہے ہو، ان کو کیوں مار رہے ہو، کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو غلام ہیں، غلام تمام چھوٹے چھوٹے ممالک یہ غلام ہیں، آزادی نہیں ہے ان کے اندر. چاہے یہ کہیں کہ ہم آزاد ہیں، یہ نظریات سارے، پالیسیاں ساری، پلان سارے ان کے چلتے ہیں. ہم لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بظاہر، لیکن پلان سارے جتنے ہیں وہ امریکہ کے چلتے ہیں، یعنی کافر طاقتوں کے پلان چلتے ہیں. یہاں کوئی اسلامی پلان کو بنانے والا ہے؟ یہاں کے غریبوں کے لیے اور محتاجوں کے لیے اور پسماندہ طبقوں کے لیے اطمینان کے لیے کون سا پلان بنائے گا؟ بجٹ پیش کیے جاتے ہیں تو الا خسارا، بڑے بڑے بجٹ، پھر وہ مقروض ہوتے ہیں، پھر اور زیادہ ان پر دباؤ پڑتا ہے. اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے ممالک کیا ہیں؟ یہ سب غلامی کے گھونسلے ہیں جو بڑی طاقتوں نے بنا رکھے ہیں. 50 گھونسلے مسلمانوں کے بھی ہیں تقریباً، 40-50 چھوٹے چھوٹے. مسلمان اپنی جگہ بہت کچھ سمجھتے ہیں حکمران کے، خدا جانے ہم کیا کر رہے ہیں. ان کو جو شخصی آزادی ملتی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہم ہیں دنیا میں. مسلمان قوم کا بھلا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں سوچتا، بحثیت قوم کے اپنی بہتری کا زیادہ سوچتے ہیں. اپنی کوٹھی ہوگی، اپنا تنخواہ ہوگی، کمیشن ہوگا، اور وہ ترقی کی جتنی چیزیں وہ سب اپنے لیے ہی سوچتے ہیں، غریب غربا کے لیے اور مساکین کے لیے، پسماندہ طبقوں کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا. اور وہ جن پلانوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں ان کا شاخصانہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ طبقے کی تعلیم کا انہیں کے لیے، مکانات ہیں انہیں کے لیے، بلڈنگیں انہیں کے لیے، بڑے بڑے، اور کمزور لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں. اور پھر یہ ہے کہ دیکھو یہ سب شرک میں مبتلا ہیں مسلمان ممالک. حضرت عمر کے زمانے میں یہ جتنی یہ جگہ ہے خطنطہ، یہ ساری جو ایک ہی سلطنت میں تھی، یہ اپنی مل کر ایک سلطنت کیوں نہیں بناتے؟ وہ نہیں بننے دیتی سپر طاقتیں، ان کو الگ الگ رکھتی، الگ الگ رکھتی. یہاں بھی 13 کروڑ مسلمان جب اکٹھے ہو گئے تو کبھی نہیں برداشت کیا، روس نے اور امریکہ دونوں نے مل کر کہا کہ ان کو الگ کرو اور اسلام کا نام ہی نہ آئے، بنگلہ دیش نام رکھو اس کے، ہم بنگلہ دیش قائل. اب بنگلہ دیش حاصل کر کے دیکھ لیا، اب گزشتہ ہفتے کے اخباروں میں کہ بھوک کی وجہ سے 10 لاکھ بنگالی عیسائی بن چکے ہیں. کتنا بڑا حادثہ ہے دنیا میں، 10 لاکھ بنگالی وہ عیسائی بن چکے ہیں غربت کی وجہ سے، نہ کھانے کو ملتا ہے، نہ پہننے کو ملتا ہے، نہ تعلیم کے لیے کوئی انتظام ہے، نہ بیمار کے لیے کوئی انتظام ہے. اور عیسائیوں کے آغوش میں وہ جاتے ہیں. کتنا بڑا حادثہ ہے کسی ایک مسلمان کا مرتد ہو جانا اور دین سے برگشتہ ہو جانا سارے مسلمانوں کے لیے موت کا باعث ہے. اتنے بڑے بڑے حادثات دنیا میں ہو رہے ہیں، یہ سارے مسلمان مل کر کیوں یہ ایک سلطنت نہیں بناتے؟ چھوٹے چھوٹے گھونسلے بنائے ہوئے ہیں اور ان گھونسلوں میں وہ سپر طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتی رہتی ہیں اور اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور ساری کام کی چیزیں یہاں سے کھینچ کر کے لے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ نہیں رہنے دیتے کہ یہ اپنے دماغ سے کوئی چیز سوچے. یہ سوچتے ہیں لیکن امریکہ کے دماغ سے اور روس کے دماغ سے سوچتے ہیں، ایک پاکستانی یا ایک مسلمان کے دماغ سے کوئی نہیں سوچتا. یہاں جتنے پلان اور سکیمیں سب امریکہ اور روس کے دماغ سے سوچی جاتی. یہ غلامی کا نتیجہ، اب نظریات ہمارے غلامی والے ہیں، پلان ہمارے اقتصادی سب غلامی والے ہیں. کوئی آزادی کا پلان نہیں ہے کہ جس میں ہر ایک شخص کو اس کی بہتری کا پروگرام مل سکے، وہ نہیں ہے. نہ تعلیم میں، نہ معیشت میں، نہ اقتصادیات میں، نہ کسی چیز میں. اور ہم اس کو سوچتے بھی نہیں، ہم اسی میں مگن ہم ترقی کر چلے جا رہے ہیں. جو امریکہ کا مقصد پورا ہو رہا ہے یا روس کا مقصد پورا ہو رہا ہے، بس اسی پر ہم مگن ہیں. جب میں نے عرض کیا کہ یہ آزاد کرانا لوگوں کو کہ وہ آزادی کے اندر آئیں، یہ فطری حق ہے. سورہ نحل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے غلامی کے بارے میں لا یقدر علا شین، غلام کسی چیز پر قادر نہیں ہوتا، وہ سوچ نہیں سکتا اپنے دماغ سے، اس کی سوچ اپنی نہیں ہوتی، وہ اس کی سوچ ہوتی ہے جس کا غلام ہے، اس کا اخلاق نہیں ہوتا، وہ سب اخلاق اسی کے اخلاق. انگریز کے غلام رہے، اب انگریز کا اخلاق ہمارے اندر سرایت کر گیا. نشست برخاست لباس مکان کاروبار گفتگو سب انگریز کی، یہ اس کا نتیجہ ہے. جس زمانے میں مسلمانوں کا عروج تھا، ترقی تھی، لوگ ان کا فیشن اختیار کرتے تھے، ان کی غلامی میں فخر اختیار کرتے تھے لوگ، یہ ان جیسا لباس بنا ہے، ان جیسی نشست و برخاست رکھیں. لیکن اب معاملات الٹ گئے تو اب امریکہ، روس اور انگریز کا اخلاق، اس کا پلان، اس کی اقتصادیات، اس کا اخلاق سارا اللہ و لاب سارا انگریز. گزارتے ہیں ہمارے سرمایہ، ہمارے یہاں خرچ ہوتا ہے، کرایہ یہاں سے ملتا ہے، اور وہ جاتے ہیں وہ انگریز کا کھیل کھیلنے کے لیے، امریکہ کا کھیل، روس کا کھیل. کہیں کہہ دیا کہ اولمپک ہیں، یہ کھیل ایسے ہیں جن سے تقویت پہنچتی ہے. کیا تقویت پہنچتی ہے ہم کو؟ کیا مسلمانوں کو فائدہ ملتا ہے اس سے؟ سوائے عیاشی کے اور سوائے عریانی کے کوئی چیز نہیں ملتی، اور ان کو تقویت ملتی ہے کہ ان کا فیشن دنیا میں پھیلتا. تو یہ جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے یہ فرعون کے سامنے کہا، ارسل، چھوڑ دے، آزاد کر دے، اور ان کو اذیت نہ پہنچا. یہ آزادی کا مطالبہ کیا، یہ غیر فطری حالت میں مبتلا ہیں، یہ آزاد ہو جائیں. تو یہ آزاد کرانا ممالک کا، جیسے انگریز کے زمانے میں جو لوگ کوشش کرتے تھے درس حریت دیتے تھے، مسلمان اکثر مخالف تھے، جب وہ تو بہت تھوڑے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ انگریز کی غلامی سے ہم نکل جائیں باہر، یہ غیر فطری حالت. تو مسلمان ہی ان کے خلاف بات کرتے تھے اور انگریز کا ساتھ دیتے تھے ہر چیز میں. بے گناہ جانیں تلف ہوتی تھی، بہت سو کو پھانسی لگتی تھی، بہت سو کو قید ہوتی تھی، بے پناہ مظالم اٹھاتے تھے. تو ان کو سزا نہ دو، تکلیف اور اذیت نہ پہنچاؤ، ان کو آزاد کر دو. اور ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، تمہیں اگر شک اور تردد ہو تو ہم وہ نشانی بھی پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ نشانی دی ہے، تم ہماری صداقت کو سے جان سکتے ہو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ والسلام علی من اتبع الہدى، سلامتی اس پر ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی، سلامتی اسی کے حصے میں آئے گی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پر وہی نازل ہوئی ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولى، سزا اور عذاب اس پر آئے گا جس نے حق کو جھٹلایا اور رو گردانی کی، وہ سزا کا مستحق ہوگا. یہ بات ہمارے اوپر وحی کے ساتھ اللہ نے نازل فرمائی. یہاں تک حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے جو بات فرعون کے سامنے پہلے مرحلے میں کرنی تھی وہ کر لی. اب فرعون کا آگے سے سوال جواب اس کا. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. کالا کہا اس فرعون نے، پس کون ہے تمہارا، تم دونوں کا پروردگار اے موسیٰ؟ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے دی ہے ہر ایک چیز کو اس کی صورت اور پھر اس کی رہنمائی کی ہے. تو کہا اس نے، یہ کیا حال ہے ان جماعتوں کی جو پہلے گزری ہیں؟ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے اور پھر ایک ایسے نوشتے میں لکھا ہوا ہے، اور نہیں بہکتا میرا پروردگار اور نہ بھولتا ہے وہ جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین گہوارا اور چلائے ہیں اس کے اندر تمہارے لیے راستے، اور اتارا ہے اس نے آسمان کی طرف سے پانی، پھر نکالا ہم نے اس کے ساتھ طرح طرح کے مختلف پودے، کھاؤ اور چراؤ اپنے جانوروں کو، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. منہا، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی کے اندر ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے. اللہ تعالی نے جس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور پھر حکم دیا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور وہاں چل کر اس کے سامنے تبلیغ کرو نرمی کے ساتھ، ہماری نشانیاں ساتھ لے جاؤ، اگر اس کو کوئی تردد ہو تو یہ نشانیاں ظاہر کرنا ہے، یہ تمہاری صداقت اور سچائی کی دلیل ہوں گی، اور تم دونوں چل کر فرعون کے سامنے یہ بات رکھو کہ ہم تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے، ہم رسول ہیں تو ہماری بات کو مانو. دوسرا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جو تم ذلت ناک سزائیں دیتے ہو اور ان کو غلام بنا رکھا ہے، ان کو آزاد کر دو اور ان کو چھوڑ دو تاکہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ہم تمہارے پاس نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اس پر ہے کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی، سلامتی اس پر ہوگی جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ یہ جملہ جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتوبات میں بھی آتا ہے، آپ نے جو خطوط لکھوائے تھے مختلف اور غیر مسلم بادشاہوں کی طرف، اس کے اندر یہی جملہ آتا ہے، والسلام علی من اتبع الہدا۔ ہم تو جب خط لکھتے ہیں تو اس میں یہ لکھتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ، لیکن غیر مسلم کو جب خط لکھیں تو اس طریقے سے، یہ خط فلاں کی طرف سے، والسلام علی من اتبع الہدا۔ قیصر کسرا دوسری جتنی غیر مسلم تھے ان کو جو خطوط لکھے گئے تھے ان میں یہی جملہ تھا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے ساتھ تخاطب کے اندر یہی جملہ بیان کیا، یہی جملہ استعمال کیا، والسلام علی من اتبع الہدا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ مسیلمہ کذاب نے حضور کی خدمت میں ایک خط بھیجا اور اس خط کے اندر یہ لکھا اس نے کہ من مسیلمت رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ مسیلمہ اپنے آپ کو بھی رسول کہتا تھا، گویا یہ خط ہے مسیلمہ کی طرف سے علیہ باللہ جو رسول ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو رسول ہیں۔ اور پھر آگے اس نے لکھا کہ اما بعد ان یشرک تو کا فلم رے، میں نے آپ کو معاملے میں شریک کیا ہے، لکل مدر ولی الوبر، آپ کے لیے شہری علاقے ہیں، میرے لیے دیہاتی علاقے، خیموں میں بسنے والے وہ میرے ہوں گے اور شہر والے، لیکن بات یہ ہے کہ قریش کے لوگ انصاف نہیں کرتے۔ یہ خط تھا اور یہ مضمون اس نے لکھا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب اس طرح لکھایا، میں محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، یہ خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے جواب میں، اس کو کذاب کا لفظ، بڑا جھوٹا، کذاب مبالغے کا صیغہ ہے، بہت جھوٹا، اور فرمایا اما بعد ان الارض للہ یورثها من یشاء والعاقبۃ للمتقین، اور ابتدا میں والسلام علی من اتبع الہدی، یہ بھی آپ نے فرمایا لکھا، اور یہ کہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام ہمیشہ متقیوں کا ہوگا، یہ جواب لکھوایا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کے اندر بھی السلام علی من اتبع الہدی کی بات پہلے تھی۔ اور مسیلمہ حضور کو بھی رسول مانتا تھا لیکن اپنے آپ کو بھی رسول کہتا تھا، یہ قادیانی بھی جھوٹ بولتے ہیں جب کہتے ہیں کہ ہم حضور کو رسول مانتے ہیں، تو مسیلمہ بھی تو مانتا تھا، لیکن حضور نے جواب میں اس کو کذاب فرمایا، مسیلمہ کذاب جھوٹا ہے، کیونکہ حضور کے بعد تو کوئی نبوت اور رسالت ہے نہیں۔ تو بہرحال غیر مسلموں کو جب خط لکھا جاتا ہے تو اس میں یہی انداز ہونا چاہیے، سلام کے بجائے والسلام علی من اتبع الہدا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ بات رکھی کہ انا قد اوحی الینا، ہم پر وہی نازل کی گئی ہے خدا کی جانب سے کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، سزا اس کو ملے گی جو جھٹلائے گا اور روح گردانی کرے گا، جس نے جھٹلایا خدا کی توحید سچی بات، خدا کے رسول کو جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا روح گردانی کی بات کو نہ مانا، سزا اس کو ملے گی۔ یہ ابتدائی خطاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ بات کی تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرعون کا جو جواب ہے یا مکالمہ ہے اس کو ذکر فرمایا ہے. کالا فرعون نے یہ کہا فمن ربکما یا موسیٰ, پھر کون ہے تمہارا رب اے موسیٰ. ربکما تثنیہ کا صیغہ ہے کیونکہ پہلے انا رسولا ربک, ہم دونوں تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں, دونوں نبی ہیں خدا تعالیٰ کے موسیٰ اور ہارون. تو یہاں اس نے جواب میں کہا کہ تم دونوں کا رب کون ہے. فرعون کی یہ بات جو ہے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں, بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دہریت میں مبتلا تھا, وہ خدا کا قائل نہیں تھا. تمہارا رب کون ہے ایسی بات کرتا ہے, یعنی خدا کی ربوبیت اور الوہیت کا انکار یہ تو دہریے لوگ کرتے ہیں جو خدا کے وجود اور ہستی کو ہی نہیں مانتے. تو فرعون کا میلان دہریت کی طرف تھا, اس لیے اس نے یہ کلام کیا. اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں, وہ رب تو مانتا تھا لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کو ستانے کے لیے اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ایسا کہتا, یہ رب رب لگا رکھا, یہ رب کیا ہے, یعنی اس غرور کے انداز میں. یعنی تمہارا رب کون ہے, تم دونوں کا رب کون ہے, کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے کہ فرعون خود الوہیت کا دعویٰ رکھتا تھا. لئن اتخذت الہا غیری, اگر میرے سوا کسی اور کو الہ بنائے گا میں قید خانے میں ڈالوں گا. اور خود انا ربکم الاعلی کا ادعا کرتا تھا وہ, اور یہ کہتا تھا علیس علی ملک مصر, یہ مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور یہ نہریں چل رہی ہیں میرے حکم سے, ڈیم بنے ہوئے ہیں اور سب پر اختیار ہے مجھ کو سیاہ اور سفید پر, تو میرے سوا کون رب ہے, میں چھوٹے جو ہے تم نے نیچے بنائے ہوئے ہیں, بڑا تو میں ہی ہوں. خود چونکہ وہ الوہیت میں ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا تو اس لیے اس نے یہ کہا, یہ تمہارا رب کون ہے موسیٰ, تم دونوں کا پروردگار کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں نہایت ہی حکیمانہ بات کا ذکر کیا, قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, کہا موسیٰ علیہ السلام نے ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو اس کی حیثیت کے مطابق شکل و صورت بخشی ہے اور پھر اس کو راہ بھی بتایا. یہ ایک جملے کے اندر یعنی کمال درجے کی حکمت کا اظہار کر دیا, ہمارا پروردگار تو وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو صورت بخشی ہے. اے صورت دوسرے نمبر پر آتی ہے, پہلے وجود ہوتا ہے, تم مادہ پہلے اس نے پیدا کیا پھر اس کو صورت بخشی. میٹر پہلے ہوتا ہے, شیپ بعد میں ہوتی ہے. اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ خلق سے مراد صورت نہیں ہے بلکہ اس کا جوڑا مراد ہے. ہمارا پروردگار تو وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو اس کے مناسب جوڑا عطا کیا. انسان کے لیے مثلا اس کا جوڑا عورت ہے اور بیل کے لیے گائے ہے اور بکرے کے لیے بکری ہے اور اونٹ کے لیے اونٹنی ہے, گھوڑے کے لیے گھوڑی ہے اور اسی طریقے سے مرغ کے لیے مرغی ہے. آ تمام چیزوں کے اندر اس نے جوڑا جوڑا, خلقنا کل شین زوجین, ہر چیز کو ہم نے جوڑے جوڑے کی شکل میں ہر ایک کے مناسب اس کا جوڑا اس نے پیدا کیا. حضرت سعید ابن جبیر کی یہی تفسیر ہے, وہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے, تابعین میں سے تھے, بڑے عالم تھے, انہوں نے یہی تفسیر ذکر کی ہے، لیکن دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خلق سے مراد پیدا کرنا، یعنی سب سے پہلے وجود ہے، اس کے بعد ہر ایک چیز کو اس کے حسب حال صورت عطا فرمائی، اور سب سے کمال درجے کی صورت جو ہے وہ اللہ نے انسان کو عطا فرمائی. یصور فی الارحام کیف یشاء، مصور خدا کی ذات ہے، اسی لیے کسی جاندار چیز کی تصویر اور صورت بنانا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس پر بعض پرس ہوگی، جو غیر جاندار چیزیں ہیں ان کی تصویر بنانا جائز ہے، جاندار چیز کی تصویر جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالی کی صفت کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا. مصور تو خدا، قطرہ آپ پر وہ تصویر کشی کرتا ہے ایسی بے مثال. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین صورت کے اندر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے خلق اللہ آدم علی صورتی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے علی صورتی اس کی صورت پر پیدا کیا، یعنی خدا کی صورت. خدا کی صورت تو ہے نہیں، وہ بے مثال ہے، لیکن علم و حکمت اور صفات اللہ نے آدم میں وہ رکھی ہیں. صفات کے اوپر، اللہ تعالی کی صفات پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور انسان کو جو صورت بخشی ہے وہ کائنات میں کسی اور چیز کو نہیں بخشی. سب سے زیادہ اچھی صورت اللہ نے انسان کی بنائی ہے، ہر ایک کو اس کے مرتبے اور اس کی حیثیت اور اس کی ضرورت اور اس کی شان کے مطابق جس نے صورت بخشی ہے، ہمارا رب وہ ہے، یہ صورت بخشنے والا وہی ہے. اور پھر ہر ایک چیز کو اس کے حسب حال اس نے پیدا کرنے کے بعد اور صورت بخشنے کے بعد اس کی رہنمائی بھی کی، اس کے لیے معیشت کا راستہ بھی بتلایا، نفع نقصان کی بات بھی اس کو سمجھائی ہے، جس راستے پر چل کر وہ فلاح اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے وہ راستہ بھی واضح کیا ہے، اور گمراہی کے راستے کو بھی واضح کیا ہے تاکہ اس سے بچ سکے. یہ دو جملوں کے اندر اللہ تعالی کی صفت ربوبیت کو بیان کر، خالقیت اور ربو، ہمارا رب وہ ہے جو کمال درجے کا خالق ہے، جس نے ہر ایک چیز کو وجود بخشا، صورت بخشی، اور پھر راستہ بھی اس کے لیے واضح کر دیا، کسی کو اندھیرے میں نہیں رہنے دیا، کیڑے مکوڑے اور باریک سے باریک جانور اور بڑے سے بڑے جانور اور سمندر کے جانور اور خشکی اور کے جانور ہوا میں اڑنے، ہر ایک کے لیے اس نے راہ مقرر کی، ہر ایک کو راستہ بتلایا، اس راستے پر چل کر تم اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہو. اور انسان کے لیے بھی اللہ تعالی نے وجود کی نعمت بخشنے کے بعد اس کی صفات عطا کیے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کا نظام اللہ نے عجیب و غریب قائم کیا، ہر چیز کو وجود بخشنا، صورت بخشنا. اور یہ اتنی گہری بات ہے کہ وجود بخشنا، صورت بخشنی اور اس کی رہنمائی کرنی اور راستہ واضح کرنا. انسان کے وجود میں دیکھیں کہ اللہ نے کیسے کیسے نظام رکھے، وجود بخشا ہے اور کتنے کمال کا وجود بخشا. انسان کے وجود میں گوشت کا ایک نظام ہے، یہ گوشت کے مختلف یعنی لوتھڑے ہیں انسان کی جگہ جگہ. یہ کہتے ہیں، یہ جو میڈیکل سائنس والے تشریح کرتے ہیں، تو یہ 500 مچھلیاں ہیں انسان کی، یہ گوشت کے جو یہ خط ٹکڑے ہیں. گوشت کا نظام الگ پروردگار نے رکھا، اور اعصاب کا نظام جو دماغ سے اور حرام مغز سے نکلتا ہے وہ سارے جسم میں پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے حس و حرکت پیدا ہوتی، کمال درجے کا نظام رکھا، باریک باریک شاخیں اس کی پھیلا دی. یہ نروس سسٹم جو ہے، نظام اعصاب، اس پر اگر انسان غور کرے کہ اللہ نے کیسا نظام انسان کی جسم، اور پھر نظام ہضم پر یعنی نظر دوڑائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے غذا کو ہضم کرنے کا کیسا نظام بنایا، یعنی کمال درجے کی قوتیں وہاں رکھی ہیں، رطوبتیں رکھی ہیں اور گلٹیاں وہاں پیدا کی ہیں اور طرح طرح کی رطوبتیں جن کے اثرات اللہ نے مختلف رکھے ہیں، اسی طریقے سے نظام تولید و تناسل پر نگاہ دوڑائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر پیچیدہ اور کس قدر حیرت انگیز انسان کے وجود میں نظام تولید و تناسل جینیٹل سسٹم رکھا ہے کمال درجے کا، انسان کسی ایک چیز کی حکمت کو بھی پوری طریقے سے نہیں جان سکتا، اور پھر خون کا نظام الگ اور حس و حرکت کا نظام، حواس ظاہرہ اور باطنہ کا نظام، اور اگر ان نظاموں میں سے کوئی ایک نظام بگڑ جائے تو انسان کا تمام نظام دوسرا درم برم ہو کر رہ جاتا، اعصاب کا نظام بگڑ جائے گوشت کام نہیں کرتا، ہضم کام نہیں کرتا، تولید و تناسل کا نظام معطل ہو جاتا ہے، کمال درجے کی اللہ تعالیٰ